ยถาปิปุพราสิมหาเนี่ยนะก็มีอยู่ครั้งหนึ่งพระองค์ตรัสตอนที่นางวิสาขาสร้างวัดเสร็จเนี่ยนะสร้างวัดไหนนี่นักโทษประหารก็เริ่มบีบจมูกบ้างแล้วเอ้ยไปหายใจเต็มนะต้องหายใจครึ่งเดียวพอนางพอนางสร้างวัดบุพารามบุพารามแปลว่าอะไรโน no. วัดที่อยู่ในทิศตะวันออกเมืองสาวัตถีเนี่ยนะวัดที่อยู่ด้านทิศตะวันออกวัดเชตวันนี้อยู่ด้านทิศใต้วัดบุพารามบุพะตัวนั้นแปลว่าด้านทิศตะวันออกไม่ใช่สวนดอกไม้อะไรหรอกทีนี้นางก็พอทำบุญสร้างวัดเสร็จนะก็ฉลองนางนี่ก็ได้แต่โอ้ยดีใจมากเนี่ยนะเดินประทักษิณไปก็เหมือนกับเพ้อนะคล้ายๆกับเป็นบ้าว่างั้นแต่ว่าเป็นความอุทานที่เกิดจากปีติและโสมนัสเป็นต้น พระภิกษุก็ออกมาสนทนากันว่าเอ๊นางเป็นบ้าไปหรือยังไงอะไรทำไมแปลกกิริยาแบบนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยก่อนหน้านี้มีแต่สำรวมกิริยามารยาทพอวันนี้ทำไมเนี่ยนะปากเนี่ยพร่ำไปไม่หยุดนะก็คือกล่าวถึงว่าความปรารถนาของนางที่ตั้งไว้แสนกับเนี่ยสมหวังหมดแล้วก็ดีใจมากเนี่ยนะว่าก็มาสนทนากันว่านางนี่ช่างเป็นคนฉลาดจริงๆนะก็นางเนี่ยเป็นเหมือนกับนายมาลาการผู้ฉลาดนายมาลาการผู้ฉลาดเนี่ยนะเป็นเจ้าของสวนดอกไม้ที่เต็มไปด้วยดอกไม้แล้วก็ตัดดอกไม้ที่งดงามและมาวิจิตรบรรจงด้วยความวิจิตรก็มาแต่งระเบียบดอกไม้สังเกตดูวันก่อนที่ไปบุญทำบุญฉลองพระเจดีย์ใช่ไหมนายมาลาการทั้งหลายก็จัดดอกไม้กันเต็มที่นะวันนี้เห็นพี่ต่อยก็จัดดอกไม้ก็ลักษณะเดียวกันนะนายมาลาการผู้ฉลาดก็จัดดอกไม้จากดอกไม้กองดอกไม้ที่มีเยอะก็มาจัดตกแต่งให้งดงามได้ฉันใดมัจจะสัตว์ผู้มีอันจะต้องตายเป็นสภาพคือสัตว์ผู้เกิดมาแล้วยังไงก็ตายเกิดมาแล้วควรจะทำยังไงนายมาลาการผู้ฉลาดเขาเห็นว่ามวลดอกไม้ทั้งหลายที่สุดของดอกไม้ดอกไม้ทุกดอกมีอายุของมันเนี่ยนะอายุของมันเพราะว่าอีกไม่นานมันก็จะเฉาใช่ไหมถ้ายิ่งดอกไม้ที่ตัดจากโคนมาแล้วยิ่งเฉาเร็วควรที่จะมาแต่งให้มันวิจิตรพิสดารงดงามฉันใดผู้มาเกิดมาแล้วก็เหมือนกันบางคนเนี่ยนะเป็นนายมาลาการผู้ฉลาดสามารถรู้วิธีทำบุญโดยประการต่างๆแต่น่าเสียดายเป็นดอกมานายมาลาการที่ไม่มีสวนเป็นของตัวเองก็เลยแต่งอะไรไม่ได้จะแต่งได้บ้างก็เอาไปเก็บดอกไม้เช้าๆมาประดับตกแต่งมันคนในโลกนี้ที่มีดอกไม้คำว่าดอกไม้เป็นชื่อของโลกิยทรัพย์หมายถึงมหาพูดทั้งหลายที่เขาเรียกว่าเป็นทรัพย์นั้นคนที่มีทรัพย์เนี่ยสามารถเอามาแต่งได้อย่างงดงามจึงไม่มากเนี่ยนะงั้นนางวิสาขานี่เป็นกลุ่มคนที่เกิดมาแล้วก็สามารถทำบุญได้อย่างที่ตัวเองต้องการแต่ก็กว่าจะได้ทำบุญอย่างนั้นนะตั้งความปรารถนามาแสนกับแล้วจึงทำบุญแล้วมีความสุขกับการทำบุญจะด้วยเหตุผลใดก็ตามมีเรื่องอะไรไม่สบายใจก็ต้องถือเอาทำบุญเป็นหลักคล้ายๆกับอนาถบิณฑิกะเศรษฐีอนาถเนี่ยนะหลานเขาไปตั้นเอาก้อนแป้งมาถ้าสมัยบ้านเราก็อะไรนะดินอะไรนะที่เด็กมาปั้นเล่นอะดินน้ำมันมาปั้นปั้นปั้นไอ้เด็กลวดหลานของอนาถก็มาปั้นปั้นเออนี่เด็กก็ปั้นแล้วสมมตินี่ลูกเรานี่หลานเราทีนี้ละไอ้ดินน้ำมันดินตัวนี้มันตกแตกอุ้ยหลานตายเสียใจมากนะปู่ว่าทำไงรู้ไหมถ้าเราเป็นปู่เป็นย่าเราทำไงนะทำไงปลอบใจหนูเอ้ยแค่ก้อนดินหนูไปเสียใจทำไมใช่ไหมเชื่อไหมอนาถไม่ทำอย่างนั้นหรอกอนาถก็คิดแบบอนาถหลานเอ้ยช่างมันเถอะเดี๋ยวปู่จะทำบุญอุทิศให้นี่มนต์พระพุทธเจ้ามาฉันทำบุญเนี่ยไอ้ตุ๊กตาเนี่ยนะคือคนอยากจะทำบุญเนี่ยจะด้วยเหตุผลใดก็ตามตุ๊กตาแตกตายเนี่ยนะก็ยังนี่มนต์พระพุทธเจ้ามาทำบุญเหมือนกันเถอะเรียกว่าจะทำบุญอยู่แล้วนะได้เหตุอะไรนะเอางี้ก็แล้วกันหนูไม่ต้องร้องไห้เดี๋ยวปู่จะทำบุญให้เนี่ยนะนั่นแหละลักษณะของผู้ที่เขาคิดอะไรคิดเป็นบุญหมดเลยนะอย่างก็เหมือนอีกคนหนึ่งก็บอกเออมันมีภัยเออดีสิจะได้ทำใหม่เขามีแต่ความคิดในลักษณะนี้เป็นกลุ่มที่เป็นมองทุกอย่างให้เป็นวัตถุแห่ง แห่งบุญทั้งหมดคนที่ฉลาดคิดจะมองทุกอย่างเป็นบุญหมดเลยก็เออก็ดีจะได้ทำบุญตัวนั้นอีกดีจะได้ทำบุญตัวนั้นเออดีจะได้ทำบุญตัวนั้นนั้นไปถ้าเอ้าถ้าคุณไม่ได้ทำบุญตัวนั้นเอ้าก็มีบุญกิริยาวัตถุมีตั้ง10ข้อใช่ไหมทำไมเราต้องไปจำกัดตัวเองว่าจะต้องถ้าไม่มีมหาพูดนะฉันทำบุญไม่ได้เอาไหมเป็นงั้นไหมถ้าไม่มีมหาพูดภายนอกฉันทำบุญไม่ได้ถ้าไม่มีรูปสวยๆเสียงเพราะๆฉันทำบุญไม่ได้บุญกิริยาวัตถุพระองค์ตรัสไว้ตั้ง10อย่างถ้าเราเป็นกลุ่มที่เจริญบารมีเนี่ยนะบารมีมีตั้ง10อย่างถ้าเรากันดารในวัตถุภายนอกทำไมไม่เอาบุญประเภทศีลเป็นต้นไปก่อนเล่าเนี่ยนะก็รักษาศีลไปก่อนใช่ไหมเจริญสมถาวิปัสสนาฟังธรรมเป็นต้นเจริญกุศลอื่นๆที่มันใช้วัตถุน้อยๆหน่อยแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรามีวัตถุเราก็ทำตามสมควรแก่ศรัทธาเป็นต้นเนี่ยนะทำไปแล้วก็อย่างที่อยากพยายามจะเน้นอย่างหนึ่งคือกุศลใดก็ตามที่เราทำไปต้องคำนวณคูณไว้เสมอก่อนทำเป็นยังไงกำลังทำเป็นยังไงทำเสร็จแล้วเป็นยังไงอีก10ปีผ่านไปแล้วระลึกถึงสิ่งที่ทำแล้วเป็นยังไงให้มองไว้4ระยะด้วยกันมอง4ระยะเค้าเรียกว่าปุพพะเจตนามุญจนะเจตนาอัประเจตนาและอัปราปรเจตนามองไว้4ด้านทุกอย่างที่จะลงทำลงไปคำนวณไว้คูณ4ไว้เสมอให้คูณ4ไว้เสมอบุญเหล่านี้จะชื่อว่าเป็นของมีผลน้อยไม่มีฉะนั้นการเจริญกุศลเหล่านี้ต้องโอนไปเพื่อให้มีปัญญาให้มีปัญญาเนี่ยแนะน้อมไปเพื่อวิจัยอริยสัจกลุ่มคนที่ไม่มีอุปนิสัยเนี่ยนะถึงฟังอริยสัจฟังยังไงก็เอาไปคิดต่อไม่ได้ขยายผลไม่ได้ที่ขยายผลไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่เคยมีใจที่จะใคร่ครวญเรื่องนั้นเลยเนี่ยนะงั้นคนที่ปลูกฝังอุปนิสัยให้แก่ตัวเองก่อนก็ไว้ก่อนก็เพื่อนี้จะฟังอริยสัจและจะคิดอริยสัจได้มากวันวันหนึ่งชีวิตแต่ละวันแต่ละวันให้เป็นไปกับอริยสัจเนี่ยนะคนอื่นไม่ทราบนะผมมาไม่ค่อยฉลาดไอ้ความที่เราไม่ค่อยฉลาดเนี่ยเห็นใครเราก็ท่องไว้เป็นมนต์เนี่ยเพราะเราท่องได้แล้วชาติปีทุกขาจราปีทุกขาเราก็ท่องไว้อย่างเงี้ยนะท่องไว้ตลอดเลยนั้นเห็นใครเนี่ยอย่าคิดนะว่าผมมาไม่ท่องชาติปีทุกขาไว้อย่าไปคิดนะผมมาเนี่ยอย่างสมมติเห็นอาจารย์สุประชัยก็ชาติปีทุกขาชราปีทุกขามรณะปีทุกขังโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสาปีทุกขาแล้วก็ว่าแบบไหนว่าแบบสวดมนต์ธรรมวัดเช้านี่แหละเนี่ยนะเราก็ว่าไว้แบบนี้บ่อยๆบ่อยๆเห็นผู้การก็ว่าไปด้วยเหมือนกันเนี่ยนะไม่งั้นเดี๋ยวอะไรเอาถ้าไม่ว่าเราก็ไม่นึกถึงคำสอนสิเนาะนั้นทำยังไงให้ใจเป็นไปกับคำสอนถ้าคิดอย่างนี้บ่อยๆจะรู้ว่าวัตถุทั้งหลายที่เราเกี่ยวข้องเนี่ยธรรมชาติของเขาปีละนะสันตาปะวิปริณามะและสังคตะธรรมชาติจริงๆเขาเป็นอย่างนั้นเราก็จะได้เห็นนะเมื่อปัญญาส่องเห็นบ่อยๆก็จะเห็นถึงความไม่เที่ยงไม่เที่ยงในระยะเวลา100ปีไม่เที่ยงในระยะเวลา80ปี50ปีหรือแม้กระทั่งว่าไม่ความเปลี่ยนไปของรูปแต่ละสมุฏฐานแต่ละสมุฏฐานก็เริ่มจากดูใหญ่ๆกว้างๆให้มาเหลือละเอียดละเอียดที่สุดแล้วก็ขยายจากละเอียดไปหากว้างก็ได้จากกว้างก็ย่อขยายขยายย่ออยู่นั่นแหละเหมือนกับรูปขยายเนี่ยนะย่อได้ขยายได้ก็พิจารณาบ่อยๆแล้วก็ยังคูณการ3ด้วยคูณอดีตอนาคตปัจจุบันประทับใส่ใจในเครื่องหมายว่าประทับตราไว้นะเหมือนเคยเห็นประทับตราไหมเขาประทับปั๊มไว้เลยใช่ไหมปั๊มอนิจจังเอาไว้ปั๊มทุกขังเอาไว้เนี่ยนะปั๊มอนัตตาเขาไว้เขาเรียกว่าประทับลักษณะเอาไว้เขาเรียกว่าสามัญลักษณะเนี่ยนะก็คือประทับตราในความเป็นอันนี้จังประทับตราในความเป็นทุกขังประทับตราในความเป็นอนัตตาปัญหาก็คือไปถึงเห็นตราปั๊บลบๆก่อนนิจจังลบๆสุขังลบๆอัตตาอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ประทับแล้วก็ลบๆประทับลบอยู่นั่นน่ะนะเมื่อไหร่ตราเดียวตลอดเลยนะตราเดียวกันหมดเลยคือลักษณะเดียวตราเดียวว่าอนิจจังทุกขังและอนัตตาอันนี้จังทุกขังอนัตตาแบบใคร่ครวญพิจารณามาอย่างละเอียดกลับไปถึงกระแช่งเลยเดี๋ยวมันก็ไม่เที่ยงใช่ไหมเอาไหมพวกนี้พวกมองโลกในแง่ร้ายพวกที่เห็นสามัญลักษณะกับพวกมองโลกในแง่ร้ายคนละกลุ่มกันนะเพราะพวกมองโลกในแง่ร้ายอีกไม่นานสักเท่าไหร่คนเนี้ยจะพูดแล้วก็เสียหายแล้วคนอื่นจะแสดงไตรลักษณ์ให้เห็นจริงๆเนี่ยนะเพราะอาจจะถูก ประทุษร้ายกลับมาเนี่ยนะแต่ถ้าคนวิจัยตามสภาพที่เป็นจริงเนี่ยนะเขาก็จะมีสัมมาวาจาคนที่ใคร่ครวญอย่างละเอียดถี่ถ้วนจริงๆนี่คำพูดของเขาเป็นไปกับสัมมาวาจาสัมมาวาจานั้นไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายแล้วนะพูดแล้วก็ทุกคนก็สบายใจนั้นคำพูดอนิจจังที่ถูกต้องผู้พูดเองก็สบายใจผู้ฟังก็สบายใจแต่บางคนที่เรียนอนิจจังมาไม่ดีเอาไว้ดูถูกใช่ไหมแต่เห็นคนอื่นมีของดีไม่เที่ยงหรอกเออแต่ของฉันน่ะดีอย่างเงี้ยนะไอ้ประเภทนี้ไม่นานน่ะเดี๋ยวนะพันก็ผู้ที่มีปัญญาสรุปว่าส่องเห็นในความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายทีนี้ไอ้คำว่าไปประทับตราไว้ในความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะมีปัญญาส่องสว่างเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยพระนาคพระเจ้ามิลินบอกว่าพระคุณเจ้าจงทำอุปมาด้วยเถอะอุปมาให้ฟังหน่อยพระนาคเสนก็บอกว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรเปรียบเหมือนว่าบุรุษเพิ่งนำประทีปเข้าไปในเรือนที่มีแต่ความมืดประทีปที่นำเข้าไปนั้นย่อมกำจัดความมืดย่อมทำความสว่างให้เกิดขึ้นย่อมส่องแสงสว่างย่อมทำรูปภาพทั้งหลายให้ปรากฏฉันใดขอถวายพระพรปัญญาเมื่อเกิดขึ้นย่อมกำจัดความมืดคืออวิชชาย่อมทำความสว่างคือวิชชาให้เกิดขึ้นย่อมส่องแสงสว่างคือญาณย่อมกระทำอริยสัจทั้งหลายให้ปรากฏก็ฉันนั้นเพราะลักษณะที่ส่องสว่างนั้นพระโยคาวจรจึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบว่าอนิจจังทุกขังและอนัตตาเน้นที่ไหนถ้าอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เน้นที่ทุกขสัจการรู้อนิจจังนี่ละกิเลสอะไรถามสรุปนะโอ้อันนี้ไม่เที่ยงนี้เป็นทุกข์นี้เป็นอนัตตาถ้าเห็นอนิจจังแล้วบรรลุอะไรเห็นทุกขังบรรลุอะไรเห็นอนัตตาแล้วบรรลุอะไรหรือพูดอนิจจังทุกขังอนัตตาให้มันผ่านไปไม่นะถ้ารู้อนิจจังดีนะอะไรน่ากลัวตัวนี้ครับนิมิตน่ากลัวถ้ารู้ทุกขังดีอะไรน่ากลัวปวัตตะน่ากลัวถ้ารู้อนัตตาดีอะไรน่ากลัวนิมิตและปวัตตะน่ากลัวถ้ารู้อนิจจังดีจะได้วิโมกอะไรอนิมิตตวิโมกใช่อนิมิตตวิโมกถ้ารู้ทุกขังดีเป็นอัปปนิหิตาวิโมกถ้ารู้อนัตตาเป็นสุญญตาวิโมกเพราะฉะนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่คำพูดเพื่อให้ผ่านไปฉะนั้นปัญญาที่ส่องอริยสัจเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นถ้าเห็นโดยความเป็นอนิจจังเจริญด้วยอนิจจานุปัสสนาอนิจจานุปัสสนาก็เป็นปัจจัยแก่อริยมรรคทุกขานุปัสสนาก็เป็นปัจจัยแก่อริยมรรคอนัตตานุปัสสนาก็เป็นปัจจัยแก่อริยมรรคจะเห็นว่านิมิตปวัตตะทั้งนิมิตและปวัตตะก็เป็นของน่ากลัวใจก็น้อมไปในวิเวกน้อมไปในอสังขตะน้อมไปในอมตะน้อมไปในนิสรณธรรมธรรมเป็นที่สลัดออกจากกองทุกข์เพราะฉะนั้นปัญญานั้นจึงมีลักษณะส่องสว่างเป็นลักษณะส่องก็คงไม่ลืมนะเวลาเข้าห้องเมื่อไหร่เปิดไฟปั๊กนึกถึงอะไรไว้ก่อนปัญญาเนี่ยนะถ้าเข้าไปในห้องมืดใช่ไหมเปิดไฟปั๊กเนี่ยนะก่อนที่จะเปิดไฟนี่มองอะไรไม่เห็นพอเปิดไฟก็มองเห็นอะไรทุกอย่างได้วิจิตฉันใดผู้ที่มีปัญญาก็ฉะนั้นปัญญาอาโลกะปัญญาโอภาโสเนี่ยนะปัญญาเป็นอาโลกะก็คือแสงสว่างโอภาสก็คือแสงสว่างเหมือนการส่องมันผู้ที่มีตาได้แสงสว่างส่องก็จะเห็นสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีดำสีแดงได้ฉันใดผู้ที่มีปัญญาก็จะส่องเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก่อนที่จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะต้องรู้จักมองเห็นปฏิจจสมุปบาทแล้วทั้งคนที่มองเห็นปฏิจจสมุปบาทจะต้องมองเห็นอดีตมองเห็นอนาคตเห็นทั้งอดีตทั้งอนาคตเห็นปฏิจจสมุปบาทก็เห็นนี้ทุกเป็นไปกับอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเห็นอนิจจังละมานะถ้าเห็นทุกขังละตัณหาถ้าเห็นอนัตตาละมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะวันอนุปัสสนา3ที่บริบูรณ์ก็น้อมไปเพื่อทำเป็นที่ดับทุกข์นั้นก็วิจัยจนกว่าจะเห็นอริยสัจเนี่ยนะพันถ้าวิจัยสำเร็จนะงานวิจัยชิ้นนี้ถ้าสำเร็จเป็นพระโสดาบันใช่ไหมเบื้องต้นนะเบื้องต้นเขาบอกว่าเป็นพระโสดาบันดียังไงดีไหมดีแค่ไหน อีก7ชาติแค่นี้เหรอนะก็อุ้ยดีมากดีนะนึกถึงธรรมบทใช่ไหมที่บอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งอนาถามีลูกชายคนหนึ่งไม่เข้าวัดฟังเทศฟังธรรมอะไรเลยไอความที่เป็นพ่อเป็นพระโสดาบันอุปถากวัดใหญ่มากลูกไม่เข้าวัดนี่แหมมันไม่หนุกเลยแล้วตัวเองก็เป็นพระโสดาบันด้วยนะก็สงสารลูกทำไงดีนะเอ้มันก็มีแววฉลาดดีในคนนี้อย่างนี้ก็การหนูไปฟังธรรมนะพ่อให้ร้อยหนึ่งอุ้ยร้อยสมัยนั้นเยอะนะเท่ากับแสนสมัยนี้เลยแหละไปลูกก็ไปฟังธรรมอุ้ยสบายมากพ่อไปถึงก็ไปหลับไม่ได้นอนไม่ได้ฟังอะไรสักอย่างไปถึงก็หลับแล้วพอเขาบอกพวกไว้ใช่ไหมเขาตื่นกลับบ้านนะปลุกด้วยนะแล้วก็ไปกลับไปวันหลังวันที่สองบอกหนูถ้าลูกฟังธรรมได้จำได้สัก2บรรทัดนะพ่อให้เลย1,000โอ้ยขึ้นอีก10เท่าตัวนะถ้าจำได้สัก2บรรทัดเนี่ยนะก็ไปวันนั้นพระองค์ตรวจดูปณิสัยว่าเนี่ยลูกอนาถาวันนี้จะบรรลุบางพระองค์ก็อธิษฐานให้นายคนนี้จำไม่ได้จริงไงเป็นคนฉลาดมากเลยนะแค่2บรรทัดจะไปยากอะไรพระองค์ก็อธิษฐานให้จำอะไรก็ไม่ได้แต่ให้ฟัง พระองค์ก็เทศไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเขาก็จำที่ถ้าจำได้สัก2บรรทัดจะไปนอนใต้ธรรมะแล้วจะไปหลับแล้วเสร็จแล้วมันจำไม่ได้พอจำไม่ได้เข้าเอ็มสนใจเรื่องเป็นยังไงเนื้อหาเขาเป็นยังไงติดตามเรื่องแล้วคราวนี้ไม่จำละติดตามเนื้อหาติดตามไปเรื่อยๆพร้อมกับอรุณขึ้นกันก็เป็นพระโสดาบันนะเป็นพระโสดาบันวันนั้นอนาถานิมนต์พระพุทธเจ้ากับภิกษุสงฆ์ไปฉันที่บ้าน พุทธเจ้าก็ให้ลูกอนาถาเนี่ยอุ้มบาตรตามเพราะเป็นพระโสดาบันก็อุ้มบาตรตามไปนี่พอไปถึงบ้านเนี่ยปกติเนี่ยครั้งก่อนนะวันร้อยหนึ่งเนี่ยไปถึงเนี่ยไม่ยอมกินข้าวนะบอกขอรางวัลก่อนนะพอไปถึงวันนี้พ่อควักให้เลย1,000อุ้ยลูกนี่อายมากตัวเองเป็นพระโสดาบันนะถือบาตรตามพระพุทธเจ้าและจ่ายเงินเนี่ยค่าจ้างฟังธรรมต่อหน้าพระพุทธเจ้านะอุ้ยอายมากนะก็เลยพระพุทธเจ้าก็รู้ก็แกล้งถามแล้วก็ถามไปตามธรรมเนียมนะบอกเอ๊ะเรื่องเป็นยังไงมายังไงก็เล่าให้ฟัง พระองค์ก็บอกว่าโสดาปัตติมรรคที่ลูกอนาถะได้เนี่ยนะที่บรรลุเป็นพระโสดาบันเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้าอธิปไตยของพระเจ้าจักรพรรดิใหญ่กว่านั้นมากเลยนะเพราะพระเจ้าจักรพรรดิคือใครคือผู้ที่แผ่นดินทั้งโลกเป็นของเขาหมดเนี่ยนะคิดอะไรจะสมความปรารถนาหมดทุกอย่างมีแต่สิ่งที่น่าพอใจทั้งหมดสมบัติเหล่านั้นของพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยนะเทียบไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นพระโสดาบันเอาโสดาปัตติมรรคมหาร16แล้วเอา1ใน16นั้นมหาร16อีกครั้งนึงสมบัติทั้งหมดไม่ได้เศษเสี้ยวของโสดาปัตติมรรคเลยเพราะอะไรเพราะพระเจ้าจักรพรรดิก็ไม่ได้พ้นอบายทุกขติวินิบาตนรกอะไรสมบัติเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นของชั่วคราวเท่านั้นเองแต่โสดาปัตติมรรคผู้ที่แทงตลอดแล้วอบายทุกชนิดปิดหมดถ้าเราตกนรกเนี่ยมีเงินเอาซื้อเท่าไหร่ซื้อตัวเองออกจากนรกได้มั้ยซื้อได้ไหมไม่ได้ถ้าไปเกิดเป็นเดรัจฉานเนี่ยใช้อะไรไปซื้อเพื่อจะออกจากเดรัจฉานไม่ได้เพราะสมบัติเหล่านี้ไม่ได้ช่วยอะไรในบ้านปลายอย่างแท้จริงไม่เหมือนกับโสดาปัตติมรรคฉุดออกจากอบายกองทุกข์ทั้งหลายก็เหลืออยู่นิดเดียวเท่านั้นเองฉะนั้นคนที่เลือกเฟ้นวิจัยธรรมสำเร็จเห็นอริยสัจถ้าเห็นอริยสัจได้ก็พ้นทุกข์ได้ฉะนั้นโพชฌงค์นั้นจึงเป็นธรรมที่ทำให้ตรัสรู้ตัวที่ตรัสรู้ก็คือตัวธรรมวิจยสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยสัมโพชฌงค์อย่างไรก็ไม่มีการพ้นจากการเลือกเฟ้นจนเห็นอริยสัจเพราะในวัตถุเดียวต้องให้เห็นเป็นอริยสัจให้ได้หลายๆเรื่องที่เราท่องมาตั้งเยอะใช่ไหมเห็นหน้าใครก็ตะโจตะโจสมุทัยตะโจนิโรธตะโจนิโรธคามินีปฏิปทานนะทำไม่ได้อะไรจริงๆก็ท่องไว้บ้างก็ยังดีถ้าท่องก็ยังไม่ท่องเลยนะไม่รู้จะคุยอะไรกันนะก็จบเลยใช่ไหมจบเลยก็คือปิดหนังสือเลยไม่ต้องคุยกันเลยมั้งนี่ก็เหมือนการให้มันเหลือพุทธพจน์ไว้ในใจบ้างเถอะอย่าเบื่ออย่าหน่ายอย่ารังเกียจในการคิดถึงคำสอนเลยเนี่ยนะผู้ใดเขามาเคยตั้งโจทย์นะผู้ใดเบื่อคำสอนผู้นั้นก็เบื่อทางแห่งความพ้นทุกข์นะผู้นั้นก็เท่ากับเบื่อพระนิพพานผู้นั้นก็เบื่อความบอกอู้เบื่อเหลือเกินความสุขมั้งเนี่ยนะใช่ไหมเมื่อไหร่ที่เราเบื่อคำสอนนี่เป็นอย่างนั้นบอกเบื่อเหลือเกินความสุขแล้วคำสอนทำยังไงจะให้หน้าตื่นตาและตื่นใจอยู่ตลอดเวลาคิดยังไงให้เห็นคำสอนได้ในทุกเห็นทุกแห่งในทุกอารมณ์จนกว่าในโลกนี้ทิ้งอย่างอื่นได้หมดเว้นแต่คำสอน นะผู้นั้นก็ไปถือว่ามีอริยทรัพย์ติดตัวแล้วใช้ได้ทั้งโลกนี้และโลกหน้าแต่ทรัพย์อย่างอื่นขนไปเยอะๆเลยใช่ไหมยอมถ้ามีทองสัก50บาทก็ขนมาประดับตัวให้หมดแล้วก็เดินที่ไหนเดินเข้าซอยนี้ออกซอยโน้นเต็มตัวไปหมดเลยดีไหมนะทำท่าอายุไม่เกิน7วันนะดูแล้วนะมันไม่เหมือนอริยทรัพย์เหล่านี้นะถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วไม่ต้องหนักใจแล้วคราวนี้ไปที่ไหนสบายนะนะไปเหยียบไฟนรกไฟนรกยังดับเลยนะไม่กล้าไหม้หรอก พระโสพระพระโมคคัลลานะไปนรกไหมไปไฟนรกไหม้ไหมโอ้ยไฟนรกไม่ได้เผาไม่ไหม้ท่านหรอกเพราะท่านเหยียบตรงไหนตรงนั้นมันเย็นหมดเลยนะอุณหภูมิรอบตัวเท่าห้องแอร์หมดเลยท่านอยู่ตรงไหนก็ได้หมดนะเพราะฉะนั้นท่านมาเลยไม่เดือดร้อนในทุกขนทุกแห่งมันถ้าเราปฏิบัติธรรมจนถึงความสุขสงบระงับตรัสรู้อริยสัจได้อย่างไรก็ถึงความพ้นทุกข์แต่ว่าการที่จะเห็นอริยสัจเนี่ยนะคิดหรือว่าวันหนึ่งสวดมนต์ว่ารูปังอนิจจังสักครั้งหนึ่งเนี่ยนะพอไหมที่จะบรรลุอริยสัจยอมว่าพอไหมไม่พอแน่เนาะเพราะวิริยะสัมโพชฌงค์นั้นจึงจำเป็นเนี่ยนะเพราะความเพียรเนี่ยนะการตรัสรู้ธรรมได้พระพุทธศาสนามีไวยพจน์อยู่คำหนึ่งว่าพระพุทธเจ้ามีทิฏฐิว่ายังไงทิฏฐิของพระพุทธเจ้าคือวิริยะวาทวิริยะวาทสรรเสริญเรื่องวิริยะวาททิฏฐิว่าด้วยความเพียรสรรเสริญเรื่องความเพียรมากเนี่ยนะวิริเยนะทุกขมัจเจติใช่ไหมสัตว์ทั้งหลายจะล่วงพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรเพราะฉะนั้นในโพธิปักขิยธรรม37นะความเพียรมากที่สุดตัวแรกเลยความเพียรคือสัมมาประธาน4ความเพียรเป็นวิริยิทธิบาทความเพียรเป็นวิริยะวิริยินทรีย์วิริยะพละวิริยะสัมโพชฌงค์และสัมมาวายามะนั้นความเพียรนี่ถือว่าเป็นองค์ธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้มากที่สุดเลยขนาดเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะตอนที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ท่านรู้ไหมว่าอินทรีย์ของท่านยังไม่แก่กล้าพอที่จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าท่านรู้ไหมรู้ถ้าท่านรู้แล้วทำไมท่านต้องทำความเพียรนะก็ทรัพย์ไหนที่นั่งนอนได้เนี่ยนะโดยที่ไม่ต้องทำงานอะไรเลยแล้วก็มีอาหารมาประเคนข้างโต๊ะหมดเนี่ยนะสนใจไหมตื่นเช้ามาก็มีอาหารกินเสร็จแล้วก็นอนต่อตื่นมาอีกก็อาหารมาวางแล้วก็กินต่อเนี่ยนะอย่างนี้ไม่ใช่คนนะเนาะแต่ถามว่าสมบัติที่ได้มาแบบนี้น่าสนใจไหมไม่น่าสนใจฉันใดอย่างพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันนั้นโพธิญาณพระองค์จึงทำด้วยความเพียรแม้แต่พระพุทธเจ้าผู้บำเพ็ญบารมีมา4อสงไขยแสนกับพระองค์ยังต้องปรารภความเพียรแล้วคนที่เหลือทำไมไม่ทำความเพียรเล่าเนี่ยนะทำไมไม่ปรารภความเพียรบางคนก็บอกว่าโอ้ตัวเองเนี่ยบุญน้อยเป็นต้นหลายๆเรื่องยังไม่เคยเจริญเลยบอกว่าตัวเองบุญน้อยบางคนก็บอกอู้พระไตรปิฎกนะอ่านยังไงก็ไม่เข้าใจอู้ยากยากถามเคยอ่านหรือเปล่ายังไอ้ตรงนี้มันจะว่ายังไงใช่ไหมอุ้ยเรื่องอื่นนี่ฉลาดเลยนะบอกอู้ทำไมพระไตรปิฎกจำไม่ได้แต่เชื่อไหมคนนั้นพูดเก่งที่สุดพูดเรื่องอื่นๆนะเราถามคำเดียวที่เหลือเขาพูดหมดนะแต่ว่าพอพระไตรปิฎกบอกว่าจำไม่ได้เราก็รู้อยู่แล้วว่าไม่คิดจะจำนะถ้าคนนั้นสติปัญญาไม่ดีจริงนั้นจะพูดเรื่องอื่นไม่ได้ก็แบะหมดเวลาละแต่ถ้าคนนี้จริงๆถ้าสามารถยกเรื่องอื่นมาคุยได้ทำไมจะเอาเรื่องพระไตรปิฎกมาคุยไม่ได้แต่ที่เขาว่าบุญน้อยก็ถูกแล้วล่ะเพราะว่าเขาไม่มีศรัทธาคนไม่มีศรัทธาเนี่ยนะไม่มีความผ่องใสในคำสอนมันคนเหล่านี้ก็น้อมไปเพื่อจะเชื่อบุคคลทั่วๆไปที่ไม่ใช่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาทิ้งผู้รู้ทางหันไปนับถือคนบอดด้วยกันเอ้ยบอดด้วยกันนี่แหละมันดีมันเข้าใจซึ่งกันและกันใช่ไหมดีนะไม่นับถือคนสว่างมันเร็วไปอย่างนี้ว่าไปกับบอดด้วยกันนี่แหละมันมีความสุขดีสบายใจต่างหากใช่ไหมมีอะไรเราก็ปรึกษากันก็บอดด้วยกันมันเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเนี่ยเราก็สว่างกันจนได้สว่างทั้งคู่อย่างนั้นไหมไม่หรอกเนี่ยนะนี่ก็เหมือนการศึกษาพระธรรมเนี่ยนะมันยังไงก็ตามให้เอ็นไปหาพระพุทธเจ้าพระองค์นี้เป็นผู้สรรเสริญความเพียรเราได้ทำความเพียรหรือยังทำความเพียรทำยังไงกลับบ้านคราวนี้ว่าคืนนี้จะไม่นั่งจะไม่นอนแล้วทำไมบรรลุจะนั่งตลอดคืนเลยอย่างนี้หรือเปล่าคุณนั่งไปเถอะนั่งทั้งคืนนะเผื่อมันจะเห็นอริยสัจได้บ้าง เอาก็นั่งให้มันเจ็บไหนจะได้รู้วันนี้ทุกเนี่ยนะบอกไม่ยากหรอกแต่อยากเห็นอย่างนั้นก็หาอะไรมาเคาะสักหน่อยหนึ่งนะมันก็ทุกแล้วล่ะไปเดินหลับหูหลับตาชนอะไรสักอย่างหนึ่งนะมันก็ทุกแล้วล่ะเพราะในคำว่าทุกไม่ได้แปลว่าเจ็บปวดให้เห็นทุกเนี่ยนะบางกลุ่มเนี่ยพยายามทำตัวเบียดเบียนตัวเองให้มันปวดที่สุดเท่าที่มันจะปวดได้นี่ไงจะได้ดูทุกเหมือนกันโอ้นะเคยมีหรือในคำสอนมีไหมไม่มีเขามีเขาทำยังไงให้เห็นสุขโดยความเป็นทุกข์เห็นทุกข์ว่าเป็นลูกศรเห็นอทุกขมสุขว่าเป็นของไม่เที่ยงเขาจะเป็นผู้สงบเที่ยวไปมันมีความสุขก็ดีอยู่แล้วล่ะแล้วเห็นสุขอย่างนี้ให้เห็นเป็นทุกข์เนี่ยเห็นเป็นยังไงนะถ้าสุขเหล่านี้หมดไปอะไรจะเกิดทุกข์ก็เกิดถ้าทุกข์เหล่านั้นเนี่ยมันของเสียบแทงเป็นลูกศรไม่ใช่หรือนะทุกข์มีกับผู้ใดลูกศรดอกที่1ก็ทุกข์ทางกายใช่ไหมลูกศรดอกที่2ก็ทุกข์ใจเนี่ยนะ ถ้าเห็นว่าเห็นสุขโดยความเป็นทุกข์เห็นทุกข์เป็นลูกศรเห็นอทุกขมสุขโดยความเป็นของไม่เที่ยงเขาจักสงบจากราคะสงบจากโทสะสงบจากโมหะแล้วก็เที่ยวไปในโลกเพราะว่าสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดราคะทุกข์เป็นเหตุใกล้ให้เกิดโทสะอุเบกขาเป็นเหตุใกล้ให้เกิดโมหะมันถ้าเห็นสุขโดยความเป็นทุกข์ก็จะละราคะเห็นทุกข์ว่าเป็นลูกศรละโทสะเห็นอุเบกขาโดยความเป็นของไม่เที่ยงละโมหะเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าทุกข์ในที่นี้เวทนาทั้งปวงล้วนแต่เป็นทุกข์นะทุกขเวทนาก็เป็นทุกข์เพราะเสียดแทงสุขเวทนาก็เป็นทุกข์เพราะวิปริณามทุกข์อุเบกขาเวทนาก็เป็นทุกข์เพราะเป็นสังขารทุกข์เนี่ยนะมันก็ทำยังไงให้มันเห็นทุกข์เนี่ยนะมันเห็นทุกข์ไม่ได้ไปทำให้รูปวิบัตินะไม่ได้ให้ไปทำให้รูปวิบัติแล้วจะได้เห็นจักจะได้เห็นและจะได้รู้จักความทุกข์มันการศึกษาพระธรรมนั้นต้องตั้งอัตตะสัมมาปณิทิให้ดีพอพูดถึงเรื่องความเพียรว่าเอาใหญ่เลยพระบางรูปอุ้ยท่านจะปฏิบัติธรรมแล้วไม่หลับไม่นอนวันหนึ่งผ่านไปวันแรกเราก็เห็นแล้วเบลอๆแล้วองค์นี้ผิดปกติ นะเบลอๆวันที่สองเนี่ยดูทำท่าไม่เริ่มไม่ปกติแล้ววันที่สามมันนิ่งอะเป็นหลับเลยนะบอกว่าโหเนี่ยสมาทานเนสัชชิกมาเหมือนกันสมาทานไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนนะก็นั่งหลับบอกว่าท่านหลับให้ดีนะท่านเป็นโรคปวดหลังนะผมไม่รักษาท่านนะนะถ้าท่านใช้อิริยาบถผิดพลาดผมไม่รักษาท่านนะท่านจะไปตามกรรมของท่านนะเหมือนกัน คือก็บอกว่าทำไมไม่แบ่งเวลาให้มันเป็นแล้วเนี่ยนะเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเราก็นับถือเรื่องทุดงอยู่แต่ถ้านับถือแล้วกุศลเจริญอู้ถ้าไม่ถือไม่ได้ฌานแน่ถ้าอย่างนั้นก็เอาไปแต่อะไรก็ยังไม่รู้เรื่องเรียนก็ต้องเรียนท่องก็ต้องท่องนอนก็ไม่ยอมนอนนะอู้หลายๆเรื่องเนี่ยนะโอ้ยนี่มันเป็นคนไข้ที่รักษายากแล้วเนี่ยท่านไปตามกรรมของท่านเถอะเดี๋ยวผมจะไปตามเวรของผมเองแล้ว บางคนนี่ไม่ฉลาดเอามากๆเป็นพวกเลยทงมากๆเลยแป๊บเดียวเนี่ยนะเห็นเขาชมเรื่องอะไรจะไปทำเรื่องนั้นทันทียังฟังไม่จบเลยว่าเขาจะไปทำอะไรว่าอู้ที่นั่นดีนะอู้ดีไปเลยยังไม่รู้ว่าที่นั่นน่ะมันคือที่ไหนก็ไม่รู้โอ้ยบรรลุอริยสัจนี่มันดีจะบรรลุบ้างแล้วคืนนี้ไม่หลับไม่นอนนะจะปฏิบัติให้บรรลุให้ได้แล้วถามจริงเขาบรรลุกันยังไงไม่รู้นั่งไปแล้วมันบรรลุเองแหละแล้วตอนนี้คุณเดินซะที่ไหนแล้วคุณก็นั่งแล้วทำไมมันไม่บรรลุล่ะแล้วคุณไปนั่งตอนกลางคืนจะไปต่างอะไรกันอีกท่านไอ้ทำยังไงก็ทำไปเถอะแต่ว่าสัปปายะนี่เป็นเรื่องที่ดีหาสัปปายะให้พบเนี่ยนะว่าอิริยาบถควรจะแค่ไหนอะไรยังไงจึงจะสัปปายะสัปปายะนี่แปลว่าสบายสบายนี่แปลว่าเกื้อกูลต่อการเจริญสมถะและวิปัสสนา ส่วนพวกชงอื่นๆเดี๋ยวค่อยต่อกันนะเจริญพรพักสักครู่ก่อน